Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Ben yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'dayız ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Cansın Saçkesen. Kendileri Hacettepe Üniversitesi'nden İstanbul'a geldiler. Şu anda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bölümünde öğretim üyeleri. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş çok geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Bu sıkışık bir dönemde kırmayıp bizi programımıza katıldığınız için bizim programımıza. Sevgili Cansın'la sevgili Cansın diyorum, bizim öğrencimiz şu Mersi. Evet. Yani, o nedenle böyle sevgili Cansın falan diye. İstanbul Tıp Fakültesi'nden. Evet, çok mutlu oldum. Mezun. Evet. Peki İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun bir süre Hacettepe. Evet. 94'te mezun oldum. Daha sonra TUS sınavı ile Hacettepe Üniversitesi'ne gittim ve orada pediatriye başladım ve her şey birbirini takip etti bu yıla kadar. Bu yıl İstanbul'a Koç Üniversitesi'ne geldim. Tabii İstanbullu olarak Ankara'da ne işin var zaten Cansın diyelim. Evet, İsviçre ve Amerika'da da sanıyorum hep o dönemden başlayarak alerji konusunda çalıştın. Evet. Çalışmaların o konuya odaklanmış vaziyette. Tabii alerji aslında bizim programımızda biraz daha tıp alanında sosyal konularına değiniyoruz tıbbın, değil mi? Evet. Yani, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de biliyorlar. Ancak bugün bir 2000'li yıllarda yeni bir alerji epidemisi salgını diye bir yazınız çıktı Cumhuriyet Bilim Teknik ilavesinde. Onun üzerine sizden rica ettik bu besin alerjisini konuşalım diye. Çünkü gıdalar, işte yok GDO'lar falan diye bahsediliyor, katkı maddeleri. Besinlerle de ilgili biz bazı programlar yapıyoruz. Besin konusunu ele alan. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir de kafalar da karışık galiba, evet. Bu konuda, değil mi? Hani ona da netlik getirmek açısından. Nereden başlayalım? Besin alerjisi nedir? Bir kere sık görülen bir şey midir? Oradan başlayalım isterseniz. Besin alerjisi alerjik hastalıklar arasında aslında en sık görüleni değil. Astım, alerjik rinit dediğimiz alerjik nezle çok daha sık görülüyor. Besin alerjisinin diğer alerjik hastalıklardan ayıran bir özelliği var ki besin alerjisi olduğunda bir çocukta, erişkinde bütün sistemler tutuluyor. Solunum sistemi bulgusuyla da gelebiliyor, deri bulgularıyla da gelebiliyor, sindirim sistemi bulgularıyla da geliyor. Yani bütün vücudu, tüm mekanizmalarla etkileyen farklı bir özelliği var besin alerjisinin. Böyle tanımlayabilirim. Son yıllarda ise 2000'li yıllardan itibaren bizim gözlemimize göre polikliniğe başvuran hastaların sayısında gözle görülen bir artış dikkatimizi çekti. Ki bu sadece bizim ülkemizden değil, yurt dışında da yapılan yayınlarda Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den, yani Asya'dan da geliyor. Çin'den, Kore'den benzer şekilde sonuçlar geliyor. Ve sadece besin alerjisi değil, besin alerjisinde en korktuğumuz bizim reaksiyon anafilaksi ismi verilen reaksiyon. Tansiyon düşüklüğü oluyor. Ani gelişen kusma, ani gelişen öksürük, nefes darlığı. Gene aniden olan tüm vücutta kırmızı döküntüler diye tarif ettiğimiz ürtikeriyel döküntüler. Bu besin alerjisine bağlı anafilaksi başvurusunda da hastanelerde bir artış var. Anafilaktik şok zaten ölüme kadar götürebilen. Evet, bir olay, evet, değil mi? O açıdan da çok önemli. Korktuğu bir reaksiyon. Evet. Yani besin alerjisi dediğiniz zaman çocuğunuzda basit bir deri döküntüsü, kaşınma, bu değil besin alerjisi herhalde, değil mi? Ya da böyle başlar ama çok daha ciddi sonuçlara kadar götürebilecek bir olay. Çeşitli formları var. Bazen sadece deride egzama yapabiliyor. Bazen hem egzama hem kusmalar yapabiliyor. Veya egzama ve solunum yolu bulguları yapabiliyor, öksürük. Bazı hastalarda da, ki son yıllarda IgE aracılı, bir de IgE aracılı olmayan diye artık iki tipten bahsediyoruz. IgE aracılı olmayan besin alerjilerinde sindirim sistemi özellikle tutuluyor. Kusma oluyor, ishal oluyor veya son dönemde en sık gördüğümüz bizim başvuru bebeklerde ilk bir yaş, en fazla da anne sütüyle beslenen bebeklerde kakada kan görülmesi. Ha, şey çok ilginç ama değil mi? Yani insanın aklına gelmeyecek bir belirti. Çocuk iserli bir bebek. Aslında hani tamamen bir alerjik reaksiyondan evet. kaynaklanıyor olabileceği. Bir de Yansın'ın son söylediği cümlede anne sütüyle beslenen dedin. Anne sütüne alerjik bir çocuk var mı? Yok. Oluyor. Anne sütünü biz her zaman hep devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman kesme taraftarı değiliz. Ama bazen bebeğin diyetinde veyahut da sadece anne sütü alıyorsa annenin diyetinde bazı yasaklamalar yaparak deneme yanılma yöntemiyle semptomların, yakınmaların kaybolmasına veya devam etmesine bakarak sorumlu besini bulmaya çalışıyoruz. Yani anne sütüne alerjik olduğu düşünülen bir çocukta da anne sütünün yararlarını göz ardı etmemek için yine anne sütüyle beslenme devam ediyor. Evet, anne sütü onun yerini hiç pek doldurulamayacak kesilmemesi bir şey. Gereken bir şey kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Onun yararı nedeniyle devam ediliyor ama belki annenin diyeti, belki çocuğun da evet. diyetine bir takım şeyler eklenerek çıkartılarak. Diyelim ki inek sütü alerjisi var bebeğin. Anne yiyor. Anne yiyor ve kendi sütüne geçiyor. İnek sütü proteinleri ve o şekilde bebeğe en direkt yolla, ben dolaylı bir yoldan bebeğe geçmiş oluyor. Peki en sık hangi besinler neden oluyor çocuklarda alerjiye? En sık inek sütü ve sonrasında da yumurta, özellikle yumurta akı. Hı-hı. Bunlar başa baş diyebiliriz. Yumurta en sık, akı. Evet, sırısına hı-hı. kıyasla yumurta akı daha alerjiktir. Daha sonra bizim ülkemizde kuru yemişlerden fındık geliyor. Fındık alerjisi. Sonra yer fıstığı alerjisi, ceviz, et alerjisi. İlginç, et alerjisi de var. Kırmızı et alerjisi daha sonra geliyor. Bunlara nazaran ama kırmızı et alerjisi çok daha düşük sıklıkta. Evet. Bir de bizim ülkemizde ki Akdeniz diyetini, yiyeceklerini tüketen bir ülke olarak mesela susam alerjisi görüyoruz. Mercimek alerjisi görüyoruz. Daha bunları çok tespit etmek de kolay değil aslında değil mi? Siz herhalde besinleri keserek falan mı hangisine olduğunu yoksa testlerle mi? Bazı testler var elimizde. Kandan bakabiliyoruz veya deri testi yapabiliyoruz. İşte IG aracılıklı dediğimiz besin alerjilerinde kan örneğinde veya deri testleri yaptığımızda o besine karşı IgE yanıtı vardır ya da yoktur diyoruz. Ama bu pozitif çıkması da mutlaka besin alerjisi var demek değil. O konuda yani bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü toplumda yaklaşık %20'sine test yapsak biz %20'sinde bu testleri biz pozitif buluruz. Ama toplumun yani %20'sinde besin alerjisi var demek değil. Mutlaka o pozitif sonuçlarla beraber onunla uyumlu semptomların, yakınmaların da olması gerek. O zaman bu, birbirini tamamlıyor. Yalnız bu dediğin çok önemli bir nokta. Sadece bir test sonucuna bakaraktan tanıya gitmenin ne kadar yanıltıcı olabileceği ya da evet. o konuya yaklaşımın ne kadar eksik olabileceğine bir örnek. Tamamen farklı bir konudan bir örnek vereceğim. Bir parantez açayım müsaade ederseniz. Örneğin meme kanseriyle ilgili bir takım testler çıkmıştı Amerika'da falan. O test pozitif çıkan herkes illa meme kanseri olacak demek değil. Tabii ki bir sürü başka faktörler de devreye giriyor. Ama o testi pozitif çıktı. Ben ileride meme kanseri olacağım diye işte bir takım müdahalelerle bir aktris vardı galiba. Öyle bir göğsünü aldırdı falan. Ben de bu test pozitif diye. Yani bunların olmaması lazım herhalde. Değil mi? Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Sadece bir test eşittir o hastalık. Hayır değil ama o testin pozitif kesinlikle. Çıkmasıyla beraber yanında bir sürü başka faktörün de devreye girdiği unutulmamalı. Peki çocuklarda daha çok hangi yaşlarda hangi tip alerjiler ortaya çıkıyor? Besin alerjilerinden özellikle gidecek olursak ilk bir yaşta bu IgE aracılığı olmayan dediğimiz tip aslında IgE dediğimiz bir antikor. Bir antikor, evet. Bu antikora bağlı olan ve olmayan diye ikiye ayırdınız. Ayırıyoruz. Bu bağlı olmayan, antikora bağlı olmayan tipi alerjik proktokolit olarak ilk 6-8 aylık çocuklarda sıklıkla görülüyor. Bu çocukların genel durumu, görünüşleri çok çok iyi, sağlıklılar, normal kilolarını alıyorlar, aktifler. Fakat kakada kan görülüyor. İşte bizi de aslında en fazla zorlayan tanı koyarken acaba hangi besin sebep oluyor diye, ki sadece anne sütü aldığı için annenin diyetini keserek deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalışıyoruz. Bir diğeri de gene ilk bir yaşta sıklıkla başlayan besin proteinine bağlı enterokolit. Burada ince ve kalın bağırsak bir arada tutuluyor veya ince bağırsak sadece tutuluyor. Daha ağır bir tabloyla geliyor. İshal oluyor, kusma oluyor, kilo kaybı olabiliyor veya kilo alımlarında duraklama oluyor. Burada da ne yazık ki gene o antikor dediğimiz IgE negatif oluyor. Burada da tanıyı koymak bu sefer anne üzerinden değil de direkt bebeğe keserek ve daha sonra da başlatıp provokasyon testi diyoruz. Provokasyon testleri yapıyoruz. Ve yedirdiğimiz zaman acaba yakınmalar tekrar ortaya çıkıyor mu diye bu şekilde tanı koyuyoruz. Şimdi Betigül biraz önce hangi yaş grubunda görülüyor dedi. Peki bir başka açıdan yaklaşalım istersen. Coğrafi olarak farklı bölgelerde şurada daha odaklanmıştır diye böyle bir şey denebilir mi? Ülkemiz için mesela hani Karadeniz'de, Güney Anadolu'da, Kuzey'de, Marmara'da. Böyle bir bilgiye sahip değilim ama ortak olarak şunu diyebilirim. Kongrelerde arkadaşlarımızla aynı yan dalı sürdüren arkadaşlarımla bir araya geldiğimde herkesin ortak noktası bunlar arttı. Hiç evet, gelmezdi önceden. Zaten çok önemli. Şimdi her bir gün gelmeye var. Başladı. Ve hani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nasıl yaklaşsak, kessek mi, ne yapsak diye. Cansın, bu demin testlerden bahsederken hani bir tek teste bakaraktan tanıya gitmek ya da hemen damgalamak, işte neden budur, şu sorun vardı demek yanlış dedik. Aslında artış var dediğimizde de bazı hastalıklar var. Şu hastalık arttı diyoruz eskiye oranla. Aslında tanı olanakları arttığı için de burada bir relatif göreceli bir artış olmuş oluyor. Ama sanıyorum sizin öyle değil. Gerçekten besin alerjisi konusunda bir somut bir artış saptıyorsunuz, evet. Değil mi? Evet. Ben 2000 ile 2003 arasında alerji yan dalımı yaptım. Orada herhalde birkaç ayda bir görürdüm. O kadar azdı. O kadar azdı. Şu anda yani tabii ki duyuluyor ve hastalar o kliniğin besin alerjisi baktığını görünce daha da fazla başvuru yapıyorlar. Ama onu bir kenara koyacak olursak her türlü alerjik hastalığa da bakan kliniklerdeki arkadaşlarımız söyledi. Artık her gün başvuru oldu veya haftada en az 5-6 hastanın yeni tanı ile geldi. Aslında bu hani çocukluk döneminde ilk yaş içinde mi daha sık? Daha sıklıkla ilk yaş içerisinde birinci başlıyor. Birinci yaşta. Peki yani anneler nasıl şüphelenmeliler? Çocukta alerji var mı yok mu? Ya da bir tık hangi belirtilerden kuşkulanmalılar? Bu az önce söylediğim IgE dediğimiz antikora bağlı olmayan tiplerde gaytada, kakada yani kan görülmesi. Yani dışkılarında kan görürse. Evet. İshaller olursa. Ama bu ishaller sırasında herhangi bir mikrobik ajan yok, ateşlenme yok, kusmalar arka arkaya bir yeni bir besin başlandı ve o besin başlandıktan sonra arka arkaya kusmalar olursa şüphe etmediler. Bir başka çok daha kıymetli bir bulgu da egzama. Egzama. Derinin kuruluğu, cildin kuruluğu, cildin hafif pembeleşmesi, kabuklanması, bazen sulantılı yaralara da dönüşüyor. Egzama çok önemli ki en küçük ilk aylarda saçlı deride konak bulgusuyla gelirler mesela. Çok kalın kabuklarla bu hastalarda ilk başlangıç bulgusudur. Daha sonra 7-8 aylıktan itibaren mesela ek besinlere başlanır. En klasik hikaye şöyledir. Antikora bağlı, IgE'ye bağlı besin alerjilerinde ilk de bizim kültürümüzün gereği yoğurtla biz başlarız ek besinlere. Yoğurt verildikten sonra kustu ve yanaklardan başladı bir kızarıklık, boyuna sonra da gövdeye yayıldı diye. En klasik hikaye genellikle böyledir. Veyahut da yumurta yedirilir. Yumurtadan sonra aynı benzer tablo. 9-10 aylıkken de tekrarlayan öksürükler veya bronşiyolit dediğimiz öksürük, hırıltı gibi tablolar. Bunlar sıklıkla bronşiyolit denir ama bunların bir kısmının da alerji sebebiyle hangisi o İGE'ye bağlı olan da mı olmayan da mı? İGE'ye bağlı olan da sindirim sistemi dışındaki bulguları daha sıklıkla görüyoruz. Aslında benim aklıma şimdi şöyle bir şey geldi. Yani hani anne çocuğunda döküntü, egzama vesaire bir sürü şey gördüğünde veya ishal hani tamam aklına gelecek ama bence hekim arkadaşlarında belki hani bu konuda hizmet içi eğitimlerle belki ya da işte kongrelerle bilgilendirilmesi. Çünkü sadece ishal olan bir çocukta besin alerjisi ilk akla gelen bir şey değil diyebiliyorum. Şimdi sizin konuşmanıza bir ara verip dinlendirelim aslında. Bir de bir parça dinleyelim. Ondan sonra da şeyden bahsedelim değil mi? Yani şu inek sütü alerjilerinden en sık belki karşılaşılan. Evet. Olur. Tek tek girelim buradan. Sonra orada Johnson'ın editörlüğünü yaptığı kitaptan da bahsedeceğim. Besin alerjisiyle ilgili oradan da bir takım formüller var. Yemek tarifleri var ya da tatlı tarifleri var. Çok hoş bir hazırlanmış kitap. Evet, ilk parçamız bir festival var. Frankofon ülkelerde Fransız, Belçikalı, İsviçreli ve Kanadalı çocuklar. 9-15 yaş çocuklar. Bunlar hani bu Ses Türkiye mi? Öyle bir yarışma var herhalde. Ona benzer bir yarışma yapıyorlar Frankofon ülkelerde. Bir süre önce yapıldı böyle bir festival. 12 aday vardı. Quebec'te gerçekleştirildi bu yarışma. Şimdi biz o festivalde seslendirilen bir Fransız 11 yaşındaki Anaël Racine'in seslendirdiği bir parçayı dinleyeceğiz. Parçanın adı Le Journal d'un Lutin. Evet, Kebekli 11 yaşındaki Kebek'te yapılan yarışmada bir Fransız 11 yaşındaki genç müzisyenin Le Journal d'un Lutin isimli parçasını dinledik ve programımızı sürdürüyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Sayın Profesör Doktor Cansın Saçkesen'le besin alerjilerini konuşuyoruz. Sonra belki alerjilere de değiniriz genel anlamıyla. Evet, elinde bir tane kitap vardı. Bir türlü onu tanıtacak. Evet, editörlüğünü konuğumuzun yaptığı, Profesör Doktor Cansın Saçkesen'in yaptığı bir kitap. Ben şimdi deminden beri onu inceliyorum ve çok çok hoşuma gitti. Besin alerjisi ile yaşam kitap. Fakat kitap soru cevap şeklinde hazırlanmış. Böyle sıkça sorulan sorular ve yanıtlar. Sizin tabii yıllık yıllardır gelen tecrübelerinizle karşılaştığınız, en sık, evet, karşılaştığınız sorular ve cevapları. Bir de ayrıca şimdi biraz sonra konuşacağımız bu inek sütü, yumurta vesaire gibi besin alerjilerine karşı annelerin ne yapmaları gerektiği, nasıl besinlerle beslemeleri gerektiği konusunda tarifler var annelere. O açıdan da çok iyi ve dili de son derece hani anlaşılır, herkesin, evet, anlayabileceği dilde. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Katkıda bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma da hep, evet, beraber yazdık. Evet. Peki, artış var dedik biz bu müzik arası vermeden önce besin alerjilerinde. Artış var dendiği zaman o zaman hemen çeşitli gıda maddelerinin içine işte sanayileşme kaygısıyla katkı maddelerinin, koruyucuların eklenmesi sonucunda bu tarz bir patolojinin çoğaldığı söylenir. Bu çok doğru değil ama o zaman galiba. Çünkü katkı maddelerine değil, siz özellikle işte yumurtanın, sütün kendisine olan alerjileri hesaplıyorsunuz değil mi? Direkt katkı maddelerine alerji, yani kimyasal maddeler bunlar. Onlara direkt alerjiyi aslında çok nadir görüyoruz. Ama süt alerjisi son yıllarda çok arttı. Şöyle bir durum var. İnek sütü. Burada inek sütü alerjisi. Ben kendi çocukluğumla kıyasladığım zaman sokak sütçüsünden alıyorduk. Evde kaynatıyorduk. Tabii. O sütün içerisinde de onu veren inekte de ilaçlar, antibiyotikler çok çok daha azdı. Şimdi artık bunları yapabilmek mümkün değil. Hep pastörize kullanıyoruz. Daha çok işlemden geçmiş besinleri kullanıyoruz. Aynı şey yumurta için de geçerli. Birçok besin için de geçerli. Tam sebebini bilmiyoruz. Nedir etken bunların artışına? Ama birkaç tane hipotez var. Belki onları lütfen söyleyebilirim. Tabii. Şöyle düşünülüyor. Örneğin içtiğimiz içme suyu. Önceden çok daha fazla çeşmeden su içerken şimdi artık çok daha temizlenmiş, işte hep damacadanı içiyoruz. Yemeklere dahi koymuyoruz çeşme suyunu. Yani gitgide mikroorganizmalarla daha az karşılaşıyoruz. Bu bir etken olabilir mi? Bir başka şey, çok daha sık banyo yapılıyor. Eskiden mesela haftada bir ya da iki yıkanılırken gitgide her gün duş alınıyor. Bunlar acaba derinin üstündeki koruyucu tabakayı zedeliyor ve alerjenlere, yani besin proteinlerine biz sadece ağız yoluyla değil de deri yoluyla da maruz kalıyoruz. Ve acaba bu deri artık bariyer fonksiyonunu, sağlıklı bir şekilde bariyer fonksiyonunu göremediği için acaba besin alerjisini daha da arttırıyor mu diye. Ve biraz daha gitgide daha korumacı hale geldik. Hem mikroplardan koruyoruz, antibiyotikleri daha sık kullanıyoruz, deterjanları, kimyasalları günlük hayatımızda, evimizde daha çok kullanıyoruz. Besinleri işte dediğimiz gibi daha işlenmiş, tohumlar birçok şeye korunaklı halde şu anda ekilen tohumlar. Bunların hepsi birer hipotez. Hani kanıtlandı mı derseniz direkt bir ilişkisi hiçbirisinin kanıtlanmadı ama değişen nedir diye bundan 40 yıl önce, 50 yıl önceye baktığımızda bunlar en fazla dikkat çekiyor. Evet. Peki şu inek sütü alerjisinin benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü hani küçücük bir bebeğiniz var ve süt veremiyorsunuz çocuğunuza alerjik olduğu için. Ya da bir süre için. Sonra yetmiyor. Ya da takviye olarak. Yani anne sütü yetmediğinde, hani ek besin olarak veya daha ileri yaşlarda. Bu inek sütü alerjisi neden oluşuyor ve bu durumlarda bebekler nasıl besleniyor? Şunu söyleyeyim önce. Anne sütü alıyor. alan bebeklerde biz öncelikle bebeğin diyetinden inek sütü içeren yiyecekleri kesiyoruz. Bunlar işte yoğurt olabilir, peynir olabilir veya destek olarak verdiğimiz diğer hazır formüle mamalar olabilir. Onları kesiyoruz. Onları kestiğimizde yerine koyabilmek için özel inek sütü içermeyen formüle mamalar var. Onları başlıyoruz. Özel ki, inek sütü alerjisi olan çocuklara özel mamalar. Özel mamalar var. Bunlar inek sütü proteini içermiyorlar. Bunlar gerekirse raporlar çıkartılıyor. Devlet de ödüyor bunları 2 yaşa kadar. Bunları reçete ettiğimizde aileler bu özel mamaları alabiliyorlar. Onun dışında bu önemli. İnek sütünü keseceğimiz zaman şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Mesela sütü kesiyor, yoğurdu ve peyniri kesiyor ama tereyağını kesmiyor. Kaymağı veriyor, ayranı veriyor ve sonra aile diyor ki egzaması düzelmedi. Halbuki burada bizim inek sütü proteininin olduğu her türlü yiyeceği kesmemiz lazım. Hatta ve hatta fırınlanmış kek, kurabiye, bisküvi onları dahi kesmemiz gerekiyor. Yani içinde vakalarda inek sütü proteini olan hiçbir şey yememesi evet gerekiyor. Ve dediniz evet ki SGK bu proteini içermeyen mamaları karşılıyor. Bu çok önemli rapor olmak koşuluyla. Evet. Peki çocukların bu mamaları kabulü nasıl? Yani bu mamalar diğer mamalara benziyor mu? Yoksa bir takım zorlukları var mı? En zorlu, özellikle anne babaların en fazla zorlandığı nokta burası. Gerçekten bu mamaların tadı, kokusu hoş değil, itiraf hı-hı etmek gerekirse. Ama şöyle öneriler getiriyoruz biz. 4 aylıktan büyük bebeklerde artık ek gıdalara başlayabileceğimiz bebeklerde biz bunun içine biraz tatlandırıcı olarak vanilya şurubu gibi hem o aromasıyla kokusuyla daha kabul edilebilir hale getiriyor. Pekmezden gene birkaç damla katma veya biraz elma suyu, elma püresi, muz bunları katarak bunları güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bazı bebekler sorunsuz tüketiyorlar ama bazılarında gerçekten sorun oluyor. Bir de diyelim ki hani A mamasını sevmedi. Hani bu demek değil ki B mamasını da sevmeyecek. Allah'tan birkaç seçeneğimiz var da bu konuda. Pekala ikinci bir seçeneği çok rahatlıkla sevebiliyor, tüketebiliyor. Şey tabii yani hani inek sütünü alamaması annelerde herhalde en fazla hani kalsiyum eksikliği doğru, sorununu akla getiriyordur. Hani evet, bebeğin büyümesinde bir problem olabilir mi? O durumlarda ne yapıyorsunuz? Kalsiyum takviyesi nasıl yapılıyor? Yaş gruplarına göre çocukların günlük alması gereken kalsiyum miktarı değişiyor. Genellikle yaklaşık 800 ile 1000 ya da 1200 miligram gibi günde bu kalsiyum desteği. Biz burada da diyetisyenlerden yardım istiyoruz. Eğer ki anne sütü kesildi. Bundan sonra artık gerçekten günlük aldığı kalsiyumu yakından takip etmek lazım. Diyetisyenler bir günlük çıkartarak verdiğiniz zaman veya anne günlük aldığı besinlerini yaklaşık olarak tariflediğinde, listelediğinde diyetisyenler kolaylıkla hesaplıyorlar. Hı hı. Mesela günlük diyelim ki 400 miligram alıyor. Bunu biz hemen diyoruz ki biz 800 alması lazımdır. 400'ü dışarıdan verelim diye takviye ediyoruz. Evet. Şey de tabii hani bu genetik bir altyapısı da var değil mi bu hastalıkların ve ben şey de merak ediyorum. Mesela inek sütü alerjisi var. Yanında başka alerjik hastalıklar da birlikte olabiliyor mu? Doğru, bu çok önemli. Bu konuda gelecek açısından anneyi, babayı kesinlikle uyarmak gerekiyor, hazırlamak gerekiyor biraz da. Besin alerjisi varsa eğer, ki hayatın ilk döneminde alerjik hastalıklar egzama ve besin alerjisi olarak başlıyor. Bu çocukların yıllar ilerledikçe alerjik nezle olma ihtimalleri veya astım olma ihtimalleri diğer çocuklara, diğer sağlıklı diye nitelendirdiğimiz çocuklara göre daha fazla. Daha fazla değil mi? O da ilginç gerçekten. Bir de şey tabii yani bu mesela anneler şunu da merak ediyor olabilir. Yani tamam bir müddet bu alternatif mamalarla besleyecekler, dışarıdan takviyeler yapılacak falan ama bu hastalık ne kadar süren bir hastalık? Evet. Orada da şöyle bir değişiklik var bizim gördüğümüz kadarıyla. Hem başvuru sıklığında bir artış var hem de eskiden 4-5 yaşında birçoğunda bu alerjiler süt, yumurta geçerken artık gözlemimiz biraz daha geç yaşlara doğru sarktığı, devam ettiği şeklinde. Normalde bunu, nasıldı daha önce? Daha önce büyük bir çoğunluğunda 4 yaşına kadar %80-90'ı geçerken, şimdi bunu biz artık 5 yaşta, 6 yaşta %60 gibi diyoruz. Ki bayağı yani, değil mi? Yani ciddi bir aslında sürenin uzaması, hastalığın uzaması söz konusu. Burada bize bir takım ipuçları geliyor laboratuvar testlerinden. Az önce bahsettiğim deri testindeki şişliğin çapı veya kan testindeki o antikor dediğimiz o antikorun düzeyi eğer ki çok çok yüksek ise, o zaman bu alerjinin biraz daha uzun yıllar devam etme riski fazladır diye aileye bir öngörüde bulunabiliyoruz. Bir müzik arasına daha gideceğiz ama bir şey soracağım. Süreyi sordu Betügül. Ben de aynı ailede bir kardeşte varsa diğer kardeşte olma olasılığı riski ne kadar? Var. Şöyle, eğer ki bir kardeşte var ise veya annede babada var ise yeni doğacak olan çocukta da risk yaklaşık %30-40 kadar daha fazla artıyor. Ama benim mesela çok ağır besin alerjisiyle Ankara'dayken takip ettiğim iki aile yıllar sonra tekrar çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Ve ne büyük bir şanstı ki ikinci çocuklarında her iki ailede de alerji olmadı. O yüzden her aile yeni bir durum bence. Diğer doğan çocuk yeni bir tablo veya alerjik olup olmamayla beraber doğuyor. Evet. Bir parça daha dinliyoruz. Evet. Bu kez Cassandra McKinley'den dinleyeceğiz. Bir John Lennon klasiği, Yesterday. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, people I yesterday came suddenly. Why did he have to go? I don't know. He wouldn't say. I must have said something wrong. Now I for yesterday, talking about a yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Ooh, I believe in yesterday. Thank you. yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, oh, I believe. Don't you know I believe in yesterday? Cassandra McKinley'den dinledik Yesterday'i. Bu klasiğini, John Lennon klasiğini seslendirdi. Profesör Doktor Johnson Saçkesen'le konuşmamızı sürdürüyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve besin alerjilerinden konuşuyoruz. Eğer vaktimiz kalırsa başka alerjileri de belki geçeriz ama Betügül'ün galiba bu son dönemde de, son bölümde de soracağı çok soru var ama bir şey soracaktın sen, peki sen sor. Şimdi bizi dinleyenlere yardımcı olsun, katkısı olsun diye düşündüğüm birkaç soru var. Mesela çocuğunuzda inek sütü alerjisi var. İşte sütü, yoğurdu vesaireyi, tereyağı kestiniz ama markete gittiğiniz zaman bir takım hazır gıdalar var. Bunların içinde bu süt proteininin olup olmadığını anneler nasıl anlayacak? Küçük çocuğa niye hazır gıda yediriyorsun bir gün? İşte ama yani artık her şey öyle oldu maalesef. Maalesef. Yani şöyle, sosyalleşmeyi besin alerjisi çok kısıtlıyor. Hem çocuğun hem annenin, babanın. O yüzden burada gerçekten dışarıdan nasıl alışveriş yapacak da etiket okumayı biz öğretiyoruz. Etiketlerde süt proteini yerine bazen kazein yazabiliyor. Laktoglobulin yazabiliyor. Laktalbumin yazıyor. Veya yumurta alerjilerinde ovomukoid, ovalbumin yazıyor. Bunları öğrenmeleri gerekiyor. Bir aslında süt annelerin, babaların ya da ebeveynlerin eğitilmesi gerekiyor. Kesinlikle, değil mi bir anlamda? Kesinlikle. Ve herhangi bir şey aldığı zaman bunlar etikette var mıdır yok mudur diye kontrol ediyorlar. En fazla zorlayan ailelere eser miktarda vardır diye. Tabii ki üretici firmalarda aynı bantta üretildiğinde, aynı yerde üretildiğinde herhangi bir bulaşma riski olduğu için eser miktarda vardır diye yazmak zorundalar onlar da. Evet. Bu ailelere en fazla soru işareti bırakan ve onları korkutan bir durum. Ne yapmaları gerekiyor o durumda? Bazı ürünlerde bizim diğer ailelerden edindiğimiz bir takım tecrübeler var, bilgiler var. Ki yıllardır tüketildiğini ve de yüksek riskli çocuklar tarafından tüketildiğini ve reaksiyon gelişmediğini bilmediğimiz bazı ürünleri doğrusu söylüyoruz, paylaşıyoruz ailelerle. Ama onun dışında bazı aileler de bize pastane önerileriyle geliyorlar. İlginç. Şu pastanede mesela biz söylediğimiz zaman süt katmadan yapın, yumurta katmadan yapın, pasta yapın diye. Ne katıyorlar peki? Nasıl yani süt mesela, keçi sütü de bir sorun da aslında. Oo, tabii. Keçi sütü çok önemli. Keçi sütü bir alternatif değil aslında. Değil, değil mi? Kesinlikle değil inek sütüne bir alternatif. Çünkü inek sütüyle keçi sütü proteini %92 oranında benzer. Neredeyse aynı gibi o zaman. Evet. Ne kullanıyorlar çok peki? Çok riskli. Soya sütü kullanıyorlar. Hmm. Badem sütü kullanabiliyorlar. Hmm. Çok ilginç. Evet. Veya pirinç sütü kullanabiliyorlar. Bunlar diğer alternatifler ki bunları bu tarifleri öğrendikleri zaman anneler evde de bunları yapabiliyorlar. Onları, kendileri de yapabiliyorlar. Tabii kendileri de yapabiliyorlar. Ama ben şuna takıldım şimdi size anlatırken, etiketleri okurken mesela yumurta alerjisine için hani önemli olan içindeki neydi? Ovomukoid mi? Evet. Ovalbumin. Şimdi mesela bunu böyle yazmak yerine hani daha tüketicinin anlayacağı biçimde bir etiket yazımı olamaz mı? Yani, adamın kaygısı tüketiciyi aydınlatmak değil ya. Değil ama yani şimdi besin alerjisi denen de bir hastalık, bir problem varsa hani özel eğitim gerekiyor bu durumda. Daha nadiren bu söylediğim yumurta için, gerçekten daha nadiren, sıklıkla yumurta yazıyor ama sütte mesela sıklıkla kazein yazdığını görüyoruz. Veyahut da süt demiyor ama tereyağı diyor. Yani burada evet. biraz annelerin tecrübe en azından uyarmak gerekiyor. Evet. Yani bir iki defa uyarınca anne babalar öğreniyorlar. Kazein zaten. İşte laktoglobin vesaire bunları yazdığı evet. zaman süt alerjisi olacağını evet. söylüyor. Bitti mi inek sütü sorularınız? Yani bitti. Başka mesela diğerlerine geçelim programımızın bitti. Sonuna doğru geliyoruz. Yani yumurtada durum nedir? Ya da balık ve deniz ürünlerinde? Yumurta da sık gördüğümüz bir besin alerjisi. Yani süt alerjisiyle başa baş gidiyor. O da aslında çok benzer. O da bir yaş civarında gene başlıyor. Bir yaş öncesinde ek besinlere ilk başlandığında yumurta sarısıyla başlandığı için sıklıkla o yaşlarda tanı alıyor. Bulgular benzer. Bulgular aynı. Her türlü sistemi tutabilir. Solunum yolunda, deriyi de, sindirim sistemini de tutabilir. Yumurta alerjisi de ne zaman geçiyor derseniz o da aslında gene inek sütüne çok benzer. Yani bizim takip ettiğimiz hastalarda 5 yaşta yaklaşık %60'ı geçiyordu ama %40'ı 5 yaştan sonra da devam edebiliyor yumurta alerjilerinde. Diğer deniz ürünleri balık mesela alerjisi küçük çocuklarda çok hemen hemen hiç görmüyoruz. Yani ilk 1-2 yaşta hiç görmüyoruz. Daha büyük çocukların, ergenlerin ve erişkinlerin daha çok alerjisi, besin alerjisi, deniz ürünleri. Balıktan ziyade de şey çok daha ağır seyrediyor. Kabuklu deniz ürünleri, karides, istakoz onlar anafilaksiye sebep olabiliyor ve ağır seyrediyor. Bunun dışında polen alerjisi var. Tabii bir sürü değil mi? Fıstık. Tabii. Yani bir tek uçaklarda falan dediniz. Bazı hava yolları fındık falan dağıtmazlar. Evet doğru. Ya benim alerjim yok yani başkası yemesin. Alerjisi olan yemesin de değil. Bütün uçağı vermiyorlar. Yani, evet orada şöyle bir durum var. Şimdi hep tabii ağız yoluyla biz alımından bahsediyoruz ama bazı vakalar mesela sütü içmiyor ama süt kaynatılıyor orada. O bile rahatsız ediyor veya... mesela balık kızartılıyor. Balığın o kızartma buğusu, dumanı o reaksiyona İlginç. Sebep olabiliyor. Sizin tabii kitabınızda da çok güzel. Diğer tüm işte mercimek vesaire değil mi? Saydığınız demin bir sürü besine karşı alerji gelişebiliyor. Ama onlar biraz daha az sıklıkta herhalde zannediyorum. Ya da zaman zaman karşılaştığınız alerjiler. Şöyle bir durum da var. Mesela mercimek alerjisini, susam alerjisini biz tek başına nadiren görüyoruz. Hı hı. Sıklıkla hem süt var. Hı hı. Mesela ben bugün gördüğüm bir hastayı size kısaca klinik Tabii. tablosunu paylaşayım. Süt var, yumurta var, bir de susam çıktı. İlginç. Ki anneyle konuştuğumuz zaman evet ben tahin yedirdiğim zaman çok ciddi reaksiyonu Doğru. olmuştu. Bütün vücudunda kaşıntılı döküntüleri olmuştu diye hemen anne onu doğrulayacak bilgiler de bana, bulgular da anlattı. Birkaç besine karşı birlikte çok çoklu besin alerjisi. Bu tabii gerçekten annenin babanın işini biraz oldukça zorlaştırıyor. Şimdi Peki, ben senden önce bir şey hemen şunu sorayım. Çok özür dilerim lafına girdim. Sizin yine yazılarınıza ben baktığımda şöyle bir şey ifade etmiştiniz. Karşılaştığınız anne babalar hani bu çocuğumun alerji olmasında acaba bizim bir kusurumuz var mı yoksa bu nedir gibi böyle bir hani şey içine giriyorlar anladığım belki kadarıyla. Belki bir kısmen suçluluk duygusu içine böyle bir şey var mı hani bunu bir açıklayalım hep öyle isterseniz. Öyle bir arayış oluyor gerçekten anne babalarda ama burada herhangi bir örneğin hamileyken aldığı bir ilaç veya hamileyken işte sütü yumurtayı çok fazla yemesi. Bunlar kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Annenin babanın yaptığı bir hata, bir yanlış aramak çok gereksiz ve yersiz bir durum. Yani ben hep ailelere söylüyorum keşke sebebini biz de bilsek. Biz de bilmek istiyoruz ama henüz bu bilgiye sahip değiliz. Ben sadece sigara konusunda uyarmak istiyorum anne babaları. Eğer ki hamilelikte ve sonrasında sigara içerlerse o çocuğun ilerleyen yıllarda astım olma riskini kesinlikle arttırıyorlar ve ağır bir astım olma riskini arttırıyorlar. Peki, ona Yansın, dikkat edelim. Bu besinleri bitirmek için şu son 10 küsur dakika kaldı. Belki 1-2 dakikada devam ederiz. Meyvelerden benim aklıma çilek geliyor. Çok fazla. Değil mi? Başka meyveleri var mı? Böyle muzda, üzüm aslında falan var mıdır? Aslında çilek çok masum bir meyve. Öyle mi? Meyve. Çilek, domates, patlıcan, bunlar herhangi bir alerjiye sebep olmadan mast hücresi dediğimiz bir hücre var. O alerjiye sebep oluyor. Onu direkt uyarıyorlar. Ve birçok kişi de çileği yediği zaman ağız etrafında bir pembelik, bir kırmızılık olur. Bu tamamen normal. Aynı şey domateste de olur çoğu kişide. Hatta ağız içinde hafif bir kamaşma hissi de olabilir. Bunlar hiçbir gerçek alerji yani değil. Bir de tabii çocukların çok sevdiği bir ürüne geliyorum. Çikolata. Çikolata alerjisi. Evet. O da yazık boş yere suçlanan. Değil mi? Kesinlikle. Kakao. Kakao alerjisi neredeyse hemen hemen hiç görülmeyen bir alerjidir. Esas çikolatada sorumlu olan, çikolatanın içine süt katılıyor, kuru yemişler katılıyor. Tabii. Esas sebep olan odur. Değil mi? Onları bizim bulmamız gerekiyor. Hangisi sebep oluyor diye. Evet. Peki şimdi hani birçok besinden bahsettik, inek sütünden bahsettik vesaire. İşte orada benim anladığım hani küçük bebeklerde hani belki bir özet gibi de olursa anne sütünün kesinlikle kesilmemesi gerektiği ve belki bir işte besin çocuk alerjisi konusunda bir uzmanla beraber tanı konduktan sonra annenin belki annenin diyetinde değişiklikler yapılabileceği ama anne sütünün kesinlikle kesilmemesi gerektiği gibi siz bu şekilde tedavilerinizi de sürdürüyorsunuz. Ben şunu soracağım. Yeni tedavi yaklaşımları var mı? Evet, bir ilaç var mesela, veriyorsun, alerjisi kalkıyor. Yok ama yani şey belki yok yeni uygulamalar, bir şeyler var mı hani? Besin alerjilerinde IgE aracılı dediğimiz o antikora bağlı olan tipte immünoterapi denilen bir takım yeni tedavi araştırmaları hala devam ediyor. Burada uygulanan şu, neye alerjik ise o besini çok çok çok küçük dozlardan başlayarak yavaş yavaş arttırarak ama her gün düzenli bir şekilde verme üzerine kurulu. Duyarsızlaştırma gibi bir şey değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Duyarsızlaştırma. Ancak bu halen araştırma aşamasında. Safhasında. Evet. Bu duyarsızlaştırma dediğimiz küçük küçük dozlardan giderek artan şekilde vermeler sırasında reaksiyon görme riski yüksek. Ve birçok aile de bunu reaksiyon riski nedeniyle bırakabiliyor. Veyahut da tedavi bittiğinde yani siz 6 ay boyunca 1 yıl boyunca sürekli veriyorsunuz her gün belirli bir miktarda. Ama 1 yıl sonra artık haftada 2 gün 3 gün tüket demeye başlıyorsunuz. Veyahut da hani bir süre kesiyorsunuz. Kestiğiniz anda vakaların birçoğunda alerji tekrardan geri dönüyor. O yüzden daha en ideal formuna henüz ulaşabilmiş değil. Ama yakın zamanda bu konuda çok fazla çalışma var. Hatta yeni bir tedavi yöntemi de deri üzerine yama testleri yaparak. Bu daha güvenli çünkü reaksiyon olma riski çok daha az. Yama testi nasıl yapılıyor? Bir yamanın üzerine süt proteinleri veya fıstık proteinleri sprey yoluyla dağıtılıyor ve daha sonra onu siz cildinizin üzerine kol veya sırta yapıştırılıyor bu. Ve her gün yenileniyor. Yeni bir tane takılıyor. Burada amaç deri yoluyla emilmesi o proteinlerin ve ona duyarsızlaştırma. Gene çok küçük miktarlarda. Her gün biraz arttırarak o yamalar. Sürekli uygulanması üzerine kurulu. Bu çok yeni. Daha henüz birkaç yıllık bir araştırma. Daha henüz uzun dönem 2 yıllık 3 yıllık verileri bile elimizde yok. Ama 1 yıllık verilerinde fıstık alerjisinde umut vaat eden umut vaat eden sonuçlar var. Sütle de daha yeni başladı. Daha henüz elimizde hiç veri yok. Bu çok küçültülmüş dozlarda vermek biraz homeopatiye falan da kayıyor galiba değil mi? Onların da ilkeleri homeopatların bu tarz şey değil mi? Çok eser miktarlarda vermek her gün falan gibi bir şey. Aslında çok homeopati metiyesi yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla mineraller daha çok veriliyor. Evet. Ama burada direkt verilen neye besin alerjikse onun proteini. Bu yama dediğiniz patch denilen patch şeyler. Testler. Evet, patch testler. Mesela nikotin bantları yapıştırılır. Onun gibi. Aynen veya aynı Alzheimer'daki mantıkta. O patchler kesinlikle, gibi. Cansız siz kliniğinizde hem kliniğinizde hem de senin uğraş alanında sadece besin alerjileri yok değil mi? Yok. Bütün alerjiler var. Tabii ki. Başka neler var sizde? Çok sık görülen besin alerjileri dışında alerji olarak? Astım çok görüyoruz. Çok görüyoruz. Alerjik rinit, alerjik nezle, konjonktivit çok görüyoruz. Yani en sıktan Ben mesela birkaç şey geriye gidecek olursak. En sık astım ve alerjik rinittir. Astımda da artış var mı eski yıllara oranla? O bir zirve yaptı 2000'li yıllara kadar bir zirve yaptı. Şimdi artık kararlı bir şekilde hani arttırmadan ama düşürmeden de öyle devam ediyor diyebiliriz. Evet. Evet Betügül, alerji vallahi başka alerji deyince mesela aslında egzama tabii besin, var, ürtiker var, işte onları da görüyoruz. Evet değil mi? Onlar da ayrı. O da şeyde vardır değil mi? Hani erişkinlerde falan bu çamaşır eldivenleri, şey bulaşık eldivenlerinde falan o plastiğe ya da kauçuğa karşı. Kauçuğa karşı. O çok şey vardır. Kauçuk ellersem oldukça azaldı. Öyle çünkü mi? Sağlık sektöründe kauçuk içeren, lateks içeren yani bütün ürünler ciddi miktarda yasaklandı veya kullanılmıyor, üretilmiyor hatta veya alınmıyor. O yüzden daha az görüyoruz. Ya mesela arı alerjileri de var değil mi? Doğru tabii. O da çok ilginç. Ben o çok da tehlikeli üstelik. Mesela ülkemizde nüfusun yaklaşık %20'sinin arılar tarafından sokulduğu bir çalışmada ve bunların %2'sinde ciddi alerjik reaksiyon geçirdiği kabul ediliyor. Hadi anafilaksiye götürüyor. Anafilaksi, evet, tabii anafilaksi. Ve oradaki tek tedavi yolumuz da işte az önce duyarsızlaştırma diye söylediğimiz immünoterapi. Başka hiçbir tedavi yolu yok. Yok, evet. O öyle şoka girerse eğer bir arı sokmasına falan orada ciddi adrenalinler falan gerekiyor evet, değil mi? Evet, evet, evet. Yani özellikle böyle bir tekne seyahatlerinde falan bu önemli bir... Kesinlikle. Bir o kişilerin yani, yanlarında adrenalin otomatik enjektörleri var. Onları mutlaka taşımalarını söylüyoruz ki ben bunu besin alerjisi için de söylemek istiyorum. Besin alerjisinde de IgE antikoruna bağlı olanlarda ve önceden anafilaksi geçirdilerse mutlaka adrenalin otomatik enjektörlerini kalem şeklinde var değil mi ülkemizde? Yanlarında taşımalarını söylüyoruz. Ülkemizde var ancak şöyle özel bir durum. Eczanelerde satılmıyor. Eczacılar odasına geliyor. Oraya yönlendirdiğimiz zaman oradan alabiliyorlar. Türkiye'de eczacılar odasından. Evet, evet oradan alıyorlar. Evet. Peki bu mesela küçük bebeklerde hani ben anafilaksiyi çok önemsiyorum çünkü hani korkutucu da bir şey sonu tabii kötü bitebilir. Anneler ne yapmalı hemen? Yani nasıl anafilaktik bir tabloyla o tablo nedir? O tabloyla karşılaştıklarında ne yapmalılar acilen? Şimdi diyelim ki o besini kazara bir şekilde bebek çocuk aldı. Eğer ki sadece deride hafif yani birkaç yerinde bir kırmızılık şeklinde döküntüler var ise antihistaminik dediğimiz o kaşıntı, döküntü ilaçlarından, şuruplarından vermek yeterli. Ancak o döküntüler tüm vücudu kaplayacak şekilde yaygın olmaya meyilli ise ki bütün vücudu da kaplamasına hiç gerek yok. Bütün gövde kaplandı. Yeterli. Bacaklar, kollar. Yeterli. Veya solunum yoluna ait öksürük, tabii, hırıltı oldu. Veya kustu. Bu gibi durumlarda veya tansiyonu düştü. Ki bazen sadece tansiyon düşüklüğü olabiliyor. Hafif bir kendinden geçme, böyle bir sersemlik hissi gibi genellikle bu kendini gösteriyor. Böyle bir durumda eğer ki yanında adrenalin var ise hiç korkmadan hemen anne baba bunu uygulamalı. Enjekte etmeli ki bunu yaptığı halde yine de en yakın acil servise, hastaneye mutlaka tekrar gidin diyoruz. Yani mutlaka. O tür bebeklerin aileleri adrenalin enjektörünü de değil mi? Evet. Evlerinde yani yanlarında bulundurmaları gerekiyor her ihtimale gerekiyor. Karşı. Gerekiyor. Bir hiç hani istemeyen bir tablo ama bu alerjiler sonucunda yaşamını yitiren oluyor mu? Dış ülkelerde duyuyoruz bunu. Dış ülkelerde var. Bunlar vaka raporları olarak da sunuluyor. Ülkemizde benim bildiğim kadarıyla yok ama her zaman tedbirli olmalıyız, bilgilendirmeliyiz. Tabii ki var. Peki demin Betügül anne sütünün öneminden hani çıkarılacak dersler ya da satır başlıklarından onun öneminden kesinlikle vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Bir diğer noktada bu alerjilerin gittikçe arttığı ve belki de sadece sütün değil de hani o işlenmesi sırasındaki o sanayileşme işlemleri sırasında ambalajlamalarda pastörizasyon sırasındaki bir takım maddelerin belki de o süt ya da yumurta proteinleriyle etkileşimleri sonucunda ortaya çıkıyor. Yani yine bu sanayi boyutunun doğal gıdadan, besinden uzaklaşmanın getirdiği bir sorun belki de bu besin alerjilerinin artışı belki değil de mi? Belki de öyle. Evet. Bir de eskiden aşı yaparlardı. Aşı. alerjilerde. Yani yine aynı şey değil mi? Tabii. Aşı işte yani o şey. Polenlere karşı hala yapılıyor. Hı-hı. Polenlere, ev tozuna karşı hala yapılıyor. Evet. Ama henüz duyarsızlaştırma mantığı dediğimiz. Yine. Ama besin alerjisinde henüz böyle bir tedavi yok. Peki programın sonuna geldik. Cansın çok teşekkürler. Geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Büyük bir zevkti benim için. Çok teşekkür ederim. Senin gibi bu kadar bu konu üzerinde çalışan bilgili birinden dinlemek de ayrıca bir keyifti. Evet. Açıklamalar için çok teşekkür ederim. Yani bir de tabii hakikaten hani fakültesinden sonra uzmanlığınızı yaptıktan sonra besin alerjisi konusunda da yan dalınız olduğu için hakikaten bizim için bilgi alacak en uygun kişi. Hem de bizim fakültemizin öğrencisi. Evet. Çok keyifli bir program yaptık kendisiyle. Evet, çok teşekkürler Cansın. Sağ ol, vakit ayırdığın için. Efendim programın sonuna geldik. Yine bir Quebec'teki yarışmada Luz Dufol dinleyeceğiz bu kez. Kendisi 13 yaşında Kanadalı. Bir genç müzisyen diyelim. La Vie Belle, Yaşam Hayatı Güzeldir isimli parçayı seslendiriyor. Hoşça kalın, iyi haftalar. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.